fată și urneam căruța toată, cât era ea de încărcată. Eram tânăr în putere și la mândre de plăcere. Lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, la, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, la. Nici acum nu-s bătrân, puterile tot mă țin. Nici acum nu-s bătrân, puterile tot mă țin. Dar mai stau și mă hodin, la câte o mândră lasând. De-mi dă și-o gură fragă, mai prind o țirică blagă. Lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, ce-ai făcut și dăm drumul să mă duc. Desfă mândru ce-ai făcut și dăm drumul să mă duc. Nu mă ține priponit, că mai sunt bun de iubit. Multe mândre mă așteaptă, să le bat cu pumnul poartă. Lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la. Eram tânăr odată, puneam umărul la roată și urneam căruța toată, cât era ea de încărcată. Eram tânăr în putere și la mândre de plăcere. Lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la.